Now as he sits on the back of this gray caravan, tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, walk out the door with her, he could see everyone. Dressed in black, her clothes would seem too far to fit. She said, look at you, look at you, your game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop wasting time praying for more exposure. It is obvious that you're trying, and it's dubious, double you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you can hardly miss it. You can hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Why can't you just pick a flea? Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying, and it's dubious, double you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. I kolejna dziś w atelier, nie ostatnia, pocztówka z Londynu, chociaż ta ze znaczkiem z Paryża. Benjamin Clementine wciąż odpisuje na wasze maile z pytaniami, kim jest ten tajemniczy człowiek z paryskiego metra. To właśnie on i on wydaje jesienią swoją debiutancką płytę. A jeśli chodzi o Londyn, to na londyńskim koncercie Afghan Weeks tej piosenki zabrakło. Podobnie jak i na wszystkich dotychczasowych promujących ich nową płytę Due to the Beast. Za miesiąc, nawet mniej, za 3 tygodnie z niewielkim okładem zaczynają amerykańską część swojej trasy. No i trzymajmy kciuki, by tam wreszcie These Sticks się pojawiło.

These Sticks, a przed chwilą Love is Blindness. Dwa piękne finały dwóch wspaniałych płyt. Zamknięcie Due to the Beast, tegorocznej płyty Afghan Weeks i finał Achtung Baby. Wspaniałej. W moim przekonaniu najlepszej płyty zespołu U2. Wolę poprzedzić taki sąd właśnie bezpiecznym moim zdaniem, ponieważ oczywiście jest jeszcze słynne Joshua Tree, które też ma prawo ubiegać się o ten tytuł, ale jeśli chodzi o czysto subiektywny punkt widzenia i o ilość odtworzeń, bo nie sposób tego nazwać liczbą, bo tego nie sposób policzyć, to w moim prywatnym rankingu to zdecydowanie jest właśnie ta płyta Achtung Baby. I skoro przede mną specjalne, podwójne wydanie tego albumu, wzbogacone o nagrania dodatkowe, o strony B singli, to jedna z nich. Ta piosenka, jeśli chodzi o ten zespół, o tę płytę, już zawsze będzie mi się kojarzyć z tą niezapomnianą trasą z UTV. Satellite's gone up to the sky. Things like them drive me out of my mind. I watched it for a little while. to watch things on TV. Supersymmetry. Supersymmetry. Supersymmetry. Little for you. Arcade Fire z albumu Reflector. To już nie było celowe, ale to jeszcze jeden finał albumu. Tutaj w Atelier kolejny po sobie. Ale dla mnie ta piosenka, muszę na chwilę przerwać tę myśl, ponieważ kolejny raz zachwyca mnie, jak iluminuje okładka tej płyty, jak przepięknie odbija światło i właśnie teraz podziwiam te refleksy, ale już do was wracam. Dla mnie ta piosenka już zawsze będzie nie z ostatniej płyty Arcade Fire, ale z filmu Her Spike'a Jonesa. Kto jeszcze nie widział tej niezwykle interesującej opowieści o miłości w czasach szaleństw technologicznych i tego, jak to wszystko pędzi i jak oddala nas od siebie, zarazem nie resetując tych elementarnych potrzeb, jakie w sobie mamy. Kto jeszcze nie widział tego filmu, jest już na DVD, koniecznie trzeba zobaczyć jedno z bardziej przejmujących wyznań miłości, szczególnie w ostatnich czasach, szczególnie w czasach, w jakich żyjemy. Richard Ashcroft tak mi coś mówi, że pewnie byłby trochę obok idei zakochania się w systemie operacyjnym. Jeśli o te sprawy chodzi, myślę, że ma dość tradycyjny punkt widzenia i podejście do rzeczy. Właściwie ta płyta Verve, miejskie hymny tego zespołu, chociaż czasem zdarzało im się tutaj popłynąć z efektami, to jednak jest płyta, która ma w sobie mnóstwo przestrzeni, powietrza i potrafię sobie tak wiele piosenek wyobrazić, zagranych po prostu na gitarze akustycznej czy przy pianinie. Zresztą ta, która za chwilę zdaje się być jedną z nich. Can you give me just another for that one who got away? Lonely, I'm so lonely. There'll be no No Rest for the Wicked. Lee Kelly ze swojej trzeciej płyty I Never Learn. Mijają kolejne tygodnie od premiery tego albumu. Dawno chyba nie miałam takiej płyty, która tak ociepla mi się gdzieś w sercu z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem. Właściwie nie ma teraz takich dni, kiedy gdzieś ta muzyka mi nie towarzyszy. To pewnie jest dość łatwe, ponieważ to jest taka kompaktowa płyta, nie w znaczeniu dosłownym, ale to 9 utworów, 30 minut muzyki. Zawsze znajdzie się gdzieś za dnia, nocą. Pora, by posłuchać tych tak niewesołych piosenek, ale jest w nich taki ładunek emocjonalny i coś tak przyciągającego, że no ja nie potrafię zupełnie być na to odporna i co więcej, w ostatnich tygodniach dowiaduję się tego o sobie, że wcale nie chcę. Pamiętam recenzje, jakie ukazały się w prasie, szczególnie brytyjskiej, po premierze tego albumu, punktujące ujemnie, że to jest płyta za ciężka, za smutna, za monotonna, że po dziele, jakim był drugi album Lee Kelly, Wounded Rhymes, że gdzieś ten potencjał został zaprzepaszczony. I wtedy, kiedy czytałam te teksty, byłam chyba nawet skłonna zrozumieć, co recenzent miał na myśli. Dzisiaj myślę, że albo za mało w życiu przeżył, albo zapomniał już, jak to jest. Wspaniała jest ta płyta Lee Kelly i tutaj w Atelier z pewnością będziemy o niej pamiętać, kiedy przyjdzie czas podsumowania roku 2014. I tak sobie pomyślałam dość spontanicznie, że ta piosenka No Rest for the Wicked powinna pięknie połączyć się z tą. Baby, why you look so sad when you play the piano? When you play the piano, when you play the piano. Baby, why you look so cool when you stand there holding the gun? When you stand there holding the gun? When you stand there holding the gun. Sad piano. A my wracamy do Londynu i to wracamy trochę na gapę, ponieważ to jest niespodziewana dość wycieczka. Już jakiś czas temu mówiłam dziś w atelier o tym, że na razie z nowej płyty Marianne Faithfull, Give My Love to London, mamy tylko piosenkę Sparrows Will Sing, napisaną przez Rogera Watersa, która promuje ten album, ale dobre duchy czuwają i dobre duchy wiedzą, kiedy podesłać coś, co jeszcze mają już oficjalnie z pieczątką akceptacji od Marianne Faithfull i czym też można się dzielić. Zatem z wielką radością raz jeszcze jej nowa muzyka. To jest utwór skomponowany przez Marianne wspólnie z Anną Calvi, Falling Back. In this play, different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face, looking for something, looking for someone, and you, looking for something, looking for someone, and you, looking for you, looking for you, looking for you. Have you ever been tempted to cry, but you couldn't get the tears to collide? Maybe you weren't that sad, you were just lonely. You could take a walk in the park, or stay out late at some seedy bar. It won't seem so bad, you'll shake it off. Let the Beauty Be z nowej płyty Bob Mould. Jeśli możecie, sprawdźcie koniecznie, jak świetnie podróżuje się do jego nowej muzyki. The settles in like air. milestone, but she's down on her luck. The days make her so lonely, and it's so hard to buck now and then. I believe that she'd stop him if she find time to care. I believe that she may look upon deciding. She's gone.